van zondag 10 juli. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Oekraïne is medeschuldig aan een dodelijke aanval op een verzorgingshuis in de regio Lugansk begin maart. Dat staat in een rapport van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN. Oekraïne wees met de beschuldigende vinger naar de Russen die het tehuis aanvielen. Maar volgens het VN-rapport heeft het Oekraïnse leger er ook schuld aan dat het verzorgingshuis doelwit werd, omdat militairen daar hun intrek hadden genomen. De tientallen patiënten die op dat moment nog in het tehuis lagen werden zo in een oorlogssituatie geplaatst en dat is verboden. Italië is begonnen met het ontruimen van het migrantenkamp op Lampedusa. Het opvangcentrum op het eiland is gebouwd voor 350 bewoners. Maar de voormalig burgemeester van Lampedusa meldde gisteren dat het aantal bewoners was opgelopen tot 2100. Ze zei dat zelfs vrouwen, kinderen en zieken op de grond moeten slapen in een zwaar vervuilde omgeving. De bewoners worden in eerste instantie overgebracht naar Sicilië en daarna verder verspreid over opvangcentra in Italië. Nadat duizenden demonstranten zijn huis hadden bestormd, treedt president Rajapaksa van Sri Lanka af. Ook de woning van de premier moest eraan geloven. Die werd in brand gestoken. De woedende betogers houden de regering verantwoordelijk voor de aanhoudende economische crisis in Sri Lanka. Er is een groot tekort aan onder meer voedsel, brandstof en medicijnen. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben hun eerste wedstrijd op het EK gelijk gespeeld. Tegen Zweden werd het 1-1. In de eerste helft kwam Oranje op achterstand. Jill Roord maakte kort na rust gelijk. Aanvoerster Sari van Veenendaal en Aniek Nouwe vielen uit met blessures. Eerder op de dag speelde in dezelfde pool als Oranje Portugal tegen Zwitserland. Die wedstrijd eindigde in 2-2. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Temperaturen lopen uiteen van 19 graden op de Wadden tot 22 in het zuiden van het land. Na het weekend blijft het overal droog en wordt het aanzienlijk warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Onze man op reis. Met Natasja van Wezel. Welkom, lieve luisteraar. Eus is de komende weken op reis en daarom is onze man in Deventer verhuisd naar de radiostudio in Hilversum. Al staan er vannacht geen demonstrerende boeren voor de deur. Ik ben Natasja van Wezel en mijn gast vannacht is Tim Berbers. Net als ik, journalist en schrijver. We gaan het komende uur praten over wat voor invloed oorlog op je leven kan hebben, ook als je die oorlog zelf helemaal niet hebt meegemaakt. Het is niet toevallig dat ik Tim Berbers heb uitgenodigd. Zijn opa zat in de Tweede Wereldoorlog, namelijk bij de SS. Mijn grootouders hebben alle vier de Holocaust overleefd als Joden. En hoewel ik zelf pas 41 jaar na de bevrijding ben geboren, heeft het verleden van mijn grootouders toch een bepalende invloed gehad op mijn leven. Ik ben benieuwd of dat ook zo geldt voor Tim. Die vraag, wat het effect is van oorlog op je leven, is voor mij op dit moment actueler dan ooit. Op slechts 2000 kilometer hier vandaan, in Oekraïne, woedt al maanden een oorlog. Dat is uiteraard verschrikkelijk voor de mensen die daar nu middenin zitten, maar ik ben bang dat ook de komende generaties Oekraïners hierdoor getekend kunnen worden. Daarom ga ik voor onze man op reis deze en volgende week in gesprek over dit belangrijke onderwerp. Welkom Tim. Dankjewel. Heel fijn dat je vannacht mijn gast wil zijn. Ja, het is mijn eer. Als ik eerlijk ben, kennen wij elkaar natuurlijk al een klein beetje. Ja, we hebben elkaar wel eens eerder gesproken. We kennen elkaar nog niet zo heel goed, maar we hebben wel eens wat woorden hierover gewisseld over dit onderwerp al. Ja, weet je nog hoe dat ging, dat ik vorig jaar contact met jou opnam? Ja, ik denk dat ik vorig jaar inderdaad een keer op social media ergens vertelde dat ik aan een boek werkte over het SS-verleden van mijn grootvader. En op een gegeven moment benaderde jij me daarover of je een keer konden praten. Nog niet eens zozeer met het idee van wat we er dan precies mee wilden doen, maar uiteindelijk zitten we hier. En wat vond je daarvan eigenlijk? Want inderdaad ging volgens mij via Twitter of Instagram. Ja, zoiets volgens mij. Ja. Een berichtje van mij kreeg van, hey, jouw opa is SS'er, ik wil met jou praten. Ja, ik vond het wel ik wilde meteen ook heel graag met jou erover praten, maar ik vond het ook wel confronterend ineens. Ik bedoel, mensen zijn natuurlijk Of natuurlijk, mensen zijn over het algemeen heel geïnteresseerd in het verhaal dat ik te vertellen heb, merk ik, als ik er met mensen over heb. Maar vanuit jou gezien, ja, je hebt een specifiekere band met die tijd. Een tijd waarbij ik me, of een band waarbij ik me heel goed kan voorstellen dat je misschien helemaal niet zit te wachten op het verhaal van mijn opa bijvoorbeeld. Dus dat jij mij daarmee benaderde, vond ik wel. Dat ik dacht, wauw, ja, dit is wel. Ik vond het ook moedig van jou dat je dat deed. Dus, ja, moedig? Ja, vond ik wel. Vond ik wel. En ook wel, wel. Het maakte me ook wel nieuwsgierig van wat jij daar hoopte uit te halen. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen die aan de slachtofferkant zitten van die tijd, denken, ja, ik hoef dat allemaal niet te weten. De kant van de mensen die echt bij de het kwaad zaten in die tijd, namelijk de SS. Mm-hmm. En dat jij juist heel erg actief die nieuwsgierigheid opzocht, vond ik wel interessant. Dat ik dacht, ja, wat. Maar heb je zelf een idee wat je daaruit wilde halen? Toen? Nou, ik vind wel een interessant. Wat je zegt, vind ik heel interessant. Want inderdaad, de slachtofferkant, dat is precies waarom ik denk ik contact met je opnam. Inderdaad, we praten heel snel over slachtoffers en daders. En ik denk zeker dat dat kan. En ook in mijn geval, ja, ik denk wenselijk is bij de eerste generatie. Dus mensen die het hebben beleefd, of zelf hebben meegevochten, of zelf slachtoffer zijn geweest. Maar ja, je merkt dat in. In de loop van de jaren bij generaties ook steeds vaker die woorden blijven bestaan. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, maar in hoeverre klopt dat eigenlijk nog? Ben ik een slachtoffer omdat mijn grootouders de Holocaust hebben meegemaakt? En ben jij een dader omdat jouw opa bij de Waffen-SS zat? En dat wilde ik heel graag uitvinden. Ik zal trouwens wel meteen even zeggen, dit is niet een klassiek 1-op-1 interview, dus we hebben afgesproken dat jij mij ook vragen terug kan stellen. Voor de luisteraar goed om te weten, denk ik. Niet dat ze denken, wat praat die presentatrice veel over zichzelf. Maar in dit geval vinden we het mooi om echt een gesprek met elkaar aan te gaan. Dus wat dat betreft is het ook zo dat ik weet dat ik het wel heel eng vond om contact met je op te nemen. En dat vond ik gek, maar ik dacht, ja, als ik heel eerlijk ben, voelde het een beetje als verraad. Verraad naar mijn grootouders toe, van wat doe ik nou? Ik zoek nu contact, of wat wil ik eigenlijk, van de kleinzoon van een Waffen-SS'er. En dat is toch altijd wel het grote kwaad geweest in onze familie. En daarna dacht ik, ja, doe normaal. Ik zie mezelf wel als bruggenbouwer. Mm-hmm. Ik heb vredesprojecten gedaan met Palestijnse en met Israëlische jongeren. Ik praat heel veel met groepen die rechtstreeks tegenover elkaar staan in de samenleving. En waarom zou ik dit dan niet kunnen? Maar als ik jou mag vragen, hoe zouden jouw grootouders hier naar gekeken hebben? Zouden die het gesteund hebben, denk je, dat je dit doet? Dat is echt een, dat ik dat denk, ja, dat weet ik niet. Ik denk wel dat mijn grootouders uiteindelijk zouden hebben kunnen denken, ja, Tim is de kleinzoon van. Dus die heeft zelf helemaal niets gedaan. Maar ik weet wel dat er in mijn familie altijd een beetje werd geplaatst op de manier van, oeh, kijk maar uit. En was iemand fout in de oorlog? En we gingen wel vaak naar Duitsland op vakantie bijvoorbeeld. Maar dan zei mijn oma altijd over oude mensen, nou, wat zou die dan hebben gedaan? En dat gaat in je hoofd zitten. En tegelijkertijd denk ik, ja, we lijken in veel opzichten volgens mij best op elkaar. We komen allebei uit Amsterdam. Zijn allebei journalist, zijn allebei ongeveer even oud. Dus ja, waarom niet? Denk jij dat wij ooit vrienden zouden kunnen zijn? Wat dat betreft met onze achtergronden. Ja, ja, nee, wat mij betreft zeker. Maar ik denk dat dat ook wel een aparte dynamiek is in hoe onze verledens tegenover elkaar staan. Is dat het, aan de ene kant hebben we veel overeenkomsten in dat opzicht, omdat die verhalen heel erg met elkaar verbonden zijn. Aan de andere kant is het natuurlijk een groot verschil. Voor jou is er veel meer, ja, jullie waren echt slachtoffers van wat er toen gebeurd is. Voor jou is het zijn van Joods, mag ik wel zeggen, toch ook nog steeds een onderdeel van wie je bent. Mm-hmm. Terwijl voor mij is het verhaal wat mijn opa heeft meegemaakt, is eigenlijk alleen maar naar voor mij ook om te weten. Ik heb niets met, of geen enkele sympathie voor wat hij heeft gedaan. Ik heb ook echt mezelf moeten zetten om empathie voor hem op te brengen. Ik vind het nog steeds wel moeilijk. Ik kan soms nog steeds wel misschien erg hard over hem praten en over hem oordelen. Maar dat maakt het voor mij in die zin makkelijker om bijvoorbeeld met jou vrienden te worden, omdat ik wil dat verleden vooral afschudden. Ik wil helemaal niet denken in termen van, oh, ik draag dit met me mee of zo, en jij draagt dat met je mee, en daarom zouden wij tegenover elkaar moeten staan. Ik vind vooral van, ja, dit is een soort van iets wat wat ik maar toevallig heb meegekregen uit de familie of zo, maar ik wil mezelf helemaal niet daarmee identificeren. Mm-hmm. En ik denk dat dat een verschil is wel tussen hoe jij en ik erin staan. Ja, ik denk ook, ik wil natuurlijk niet met het enorme leed identificeren, want dat is wel heel zwaar, maar ik denk wel dat de verhalen altijd, die hebben mij wel gevormd, maar daar komen we zeker later nog over te praten. En ik merk aan mezelf dat ik denk van, ja, ik denk zeker dat ik vrienden met je kan zijn en ik denk ook zeker dat mijn grootouders dat zouden accepteren. Maar als jij geen afstand van de daden van je grootvader had genomen, had ik dat toch nog moeilijk gevonden. Ja, maar dat kan ik me ook wel voorstellen. Dat zou ik bedoel, ik zou dat denk ik, ik zou dat ook heel moeilijk vinden als mensen er geen afstand van nemen. En ik moet zeggen, je ziet ook wel bij, en ik wil zeker niet praten voor alle mensen die afstammen van foute Nederlanders, maar dat er ook wel mensen zijn die daar veel meer moeite mee hebben om daar echt afstand van te nemen, die toch vaak een beetje krampachtig in die sympathie gaan schieten, dan toch denken van ja, misschien moet je het allemaal niet zo zwart-wit zien, maar ja, dat, daar zou ik ook moeite mee hebben. En dat heb ik helemaal niet bij mijn opa. Het is natuurlijk zo dat ik wist al dat mijn opa fout was eigenlijk voordat ik wist wat hij had gedaan. Want ik weet dat die kant van de oorlog fout is. En dus is het voor mij altijd glashelder geweest dat wat hij deed niet deugde. Hoe kwam je erachter? Dat mijn opa fout was? Ja. Ik heb het van mijn vader gehoord. Mijn vader die begon eigenlijk toen ik een kind was langzaam een beetje zo tijdens de 4 mei herdenking wel eens iets te vertellen. Hij liet wel eens dan een zin vallen. Zo van, hè, nou ja, opa die had ook een verhaal. Het is denk ik wel even goed om erbij te vertellen dat ik mijn opa niet gekend heb. Hij is 1 jaar voordat ik ben geboren overleden. Dus hij was altijd een beetje een enigmatisch figuur. Mijn oma daarentegen heb ik wel gekend. Ik weet niet of goed gekend een goede term is, maar die is pas 5 jaar geleden overleden. En die heb ik dus wel bewust meegemaakt. Maar voor mij was mijn opa een soort verder raadselachtig figuur. Een portret in een lijst op een kast bij mijn oma thuis, waar ik op verjaardagen kwam en dat soort dingen. En mijn vader die begon bij die toch wel altijd beladen 4 mei doden, denk ik, waarbij je moet gaan nadenken tijdens die stiltes over waar sta ik nu bij stil. Daaromheen begon mijn vader steeds vaker dingen te zeggen als van ja, opa die stond aan de verkeerde kant. Alleen, mijn vader wist nooit precies wat hij had gedaan. En dat frustreerde mijn vader ook altijd heel erg. Het bleef altijd een soort van, ja, we weten dat hij iets heeft gedaan. Wat hij precies heeft gedaan, weten we niet. Het kan erger zijn dan we denken. Het kan ook meevallen. Maar dat wisten we niet. Om de simpele reden dat mijn opa daar eigenlijk niet echt over kon praten. En daarin heel erg werd klein gehouden, ook door de familie. Zijn vrouw, mijn oma, dus wilde er absoluut niet over praten. Kapte hem in principe ook af tijdens zijn leven als hij erover probeerde te praten. En het is tot op de dag van vandaag binnen mijn familie wel een taboe. Ja. Waar niet over gesproken wordt. En dat zorgt ervoor dat het een soort verhaal is waar een deksel op zit, die pot dicht zat al die tijd. En voor mij werd het steeds meer de vraag van, ja, wat heeft hij nou precies gedaan? Ik wil dit weten. En waarom denk je dat het een taboe is? Ik vind dat moeilijk. Ik weet het eigenlijk nog steeds niet helemaal. Want voor mezelf is het zo van ja, dat het een naar verhaal is, ja, dat is duidelijk. Maar aan de andere kant, ja, dit is nou eenmaal wie hij ook is geweest tijdens zijn leven. En er zijn miljoenen mensen geweest zoals hij. En ja, we kunnen daar wel voor wegkijken. Hè, dat kan. Maar daarmee ontkennen we gewoon een belangrijk deel van de geschiedenis, ook van de mensen die dat toen hebben meegemaakt en ook gedaan hebben. Ik denk dat mijn familieleden het, als ik voor mijn oma spreek, ik denk dat zij zelf ook op een bepaalde manier verbonden was met het verhaal, ook in die tijd. Ze kende mijn opa ook tijdens de oorlog al. En dat het voor haar dus ook te emotioneel was. Voor de kinderen, mijn ooms en tantes, begrijp ik het niet helemaal. Ik heb het gevoel dat ze het te moeilijk vinden om het erover te hebben. Zou er ook schaamte bij kunnen zitten? Of? Ik denk het. Ik denk dat het is. Ja, het is heel moeilijk. Ik heb wel eens een tante van mij hierover geprobeerd te spreken. Maar daar kom je niet echt in verder. Je komt er niet echt wat te weten. Mijn familie heeft, ik ben al een tijdje bezig nu met dit onderzoek en een boek erover. En mijn familie heeft eigenlijk een houding daarover van ja, je moet dat vooral doen. Wij zullen je niet tegenhouden. En we worden ook niet boos op je, maar we gaan er niets over zeggen. En dat is een heel vreemd soort spanning. Hoewel ik wel het gevoel heb dat het een klein beetje aan het veranderen is. Ja? Toch wel. Ja. Dus dat het wel een klein beetje aan het openbreken is bij mijn familie. Misschien ook doordat jij het initiatief hebt genomen om er voor het eerst iets mee te doen. Ik denk het, want dat is als ik even op jouw verhaal laat aansluiten, volgens mij een groot verschil tussen hoe het bij jou ging en hoe het bij mij in de familie dus is gegaan. Bij mij in de familie was het een klassiek taboe, echt waar niemand over sprak. Ik ben echt het eerste kleinkind die er echt actief achteraan gaat. En langzaam zie je dus ineens een soort verhaal weer helemaal opdoemen uit de geschiedenis. En ineens is het een ding aan het worden. Maar bij jouw familie is het natuurlijk, tenminste volgens mij, iets wat heel veel werd besproken juist. Ja, dat is wel ook typisch voor mijn familie hoor. Dat is, je ziet inderdaad bij mensen die de Holocaust hebben meegemaakt en ook die families. Je hebt de sprekers en de zwijgers. Mm-hmm. En de zwijgers komen echt heel vaak voor. En daar is het ja ook een soort taboe. Of we moeten maar gewoon verder kijken en wederopbouw. En niet naar het verleden kijken. Ik merk vaak aan kinderen en kleinkinderen daarvan overigens dat ze ook wel last ervan kunnen krijgen. Want ja, wat je niet uitspreekt, is er nog wel. Mm-hmm. En mijn familie, vooral mijn oma, de moeder van mijn vader, die praten juist ook op een soort getraumatiseerde manier. Dus altijd. Dus ik kan me nog herinneren dat dan gingen we als kind wel eens naar de bakker. En dan vroeg ik om een kaasstengel. En dan op de een of andere manier wist mijn oma het weer naar de Holocaust te draaien. En de onderduiktijd. En die arme man wist dan niet precies wat hij moest doen. Dus in die zin was dat wel heel erg aanwezig. En ook, ik geloof dat ik al vanaf mijn vierde meeging naar allerlei Holocaust-herdenkingen met mijn ouders. En we hadden een hele grote kast met literatuur, met Holocaust-boeken. In mijn familie werd er heel veel gepraat, maar dat is niet voor iedereen zo. Nee, ik denk dat je dat aan de kant van, laten we dat maar even dan de afstammeling van de foute Nederlanders noemen, dat je dat ook wel ziet. Mensen die fout zijn geweest tijdens de oorlog hebben over het algemeen wel veel gezwegen, omdat het ook een beetje moest van de samenleving. Er was niet echt, het was minder ruimte om over te spreken. Maar ook daar heb je wel voorbeelden van mensen die er juist heel erg mee bezig bleven na de oorlog. En in de afstammelingen daarvan zie je dat eigenlijk een beetje doorleven. Je ziet nog steeds wel heel veel mensen die er helemaal niet over praten. Of mensen die er juist wel heel erg mee bezig zijn, die er heel veel heftige emoties ook bij voelen. En het is natuurlijk iets, maar goed, ik weet niet hoe dat voor jou altijd is geweest, dat het is een verhaal wat natuurlijk zo groot is. En sommige mensen hebben de neiging om bij dat soort dingen dan heel erg te denken van, nou, daar moeten we het niet over hebben. Als ik er niet aan denk wat je zegt, is het er niet of zo. En je hebt mensen zoals jij en ik, denk ik, die juist de hele tijd, als ze geconfronteerd weer worden in het dagelijks leven met iets over de oorlog, heel snel daaraan gaan denken. Ja, maar wat is de connectie van mijn familie daar dan mee? En ik wil daar juist veel meer over weten. Nou, ik denk ook wel dat dat dan weer te maken heeft met iets wat ik dan derde generatie noem. En heel veel mensen maken daar gelijk derde generatie slachtoffers of derde generatie daders van. En ik wil dus eigenlijk wegblijven van die woorden. Omdat wij allebei in die zin niks hebben meegemaakt, niks hebben gedaan. Maar de derde generatie, kleinkinderen van, vind ik wel een geschikte term. En je merkt wel heel vaak dat onze generatie voor het eerst op zoek gaat. Dus dat de eerste generatie, die zat erin en die is getraumatiseerd geraakt of heeft dingen gedaan waar ze zich voor schamen. De tweede generatie zijn de kinderen. Die zijn natuurlijk net in de jaren 50, 60 opgegroeid. En moesten gewoon door. En vaak zag je ook dat hun ouders zich daar niet zo mee bezig, of hun ouders wilden de kinderen daar niet veel mee vermoeien. Of kinderen hadden zoiets van laat maar. En dan zie je dat wij het voor het eerst gaan uitzoeken. En dat zie je natuurlijk heel breed. Ook discussies bijvoorbeeld, wat volgens mij heel goed is, over het slavernijverleden. Die komen, dat zijn generaties later, maar het is ook iets van deze tijd. En dat vind ik heel mooi. Maar ik zou graag willen weten, wat heeft jouw grootvader precies gedaan? Zoals je weet, ben ik met al jaren eigenlijk met een onderzoek bezig. Ik ben er een boek over aan het schrijven voor uitgeverij Hollands Diep. En ik ben, het is heel erg lastig om helemaal goed in kaart te brengen wat mijn opa al me heeft gedaan, om de simpele reden dat mijn opa er dus nooit echt goed over heeft gesproken. En hij heeft nooit dagboeken of zo achtergelaten. Dus het is een hele soort frustrerende zoektocht waarbij je allemaal puzzelstukjes aan elkaar moet leggen. In grote lijnen komt het erop neer dat mijn opa zich in april 1943 heeft aangemeld voor de Waffen-SS. Hij heeft daarna een opleiding genoten als Waffen-SS'er dus, in een speciale kazerne daarvoor, waar de Nederlandse SS'ers werden opgeleid in de Elzas. En ook andere vrijwilligers uit andere bezette landen, zoals Noorwegen, dat soort landen, Vlaanderen en zo, waar ook veel SS'ers werden geworven. Daarna heeft hij in de, het najaar van 1943 heeft hij een tijdje in Joegoslavië gezeten, waar hij betrokken is geweest bij de strijd tegen de partizanen van Tito daar. En vanaf dat moment is hij naar het Oostfront gestuurd. Dus de oorlog met Rusland. En dan aan de noordelijke kant in de regio wat nu Estland is. Toen ook al Estland was, maar toen voor een deel werd bezet door de Sovjet-Unie. En daar heeft hij, dat is zijn SS-carrière, zeg maar. Nou, dat is best imposant. Ja, zeker, zeker. Hij heeft best wel behoorlijk veel meegemaakt in dat opzicht. Mm. Hij is in de zomer van 1944 verdwenen aan het front. Hij is pas in eind 1945 weer teruggekomen in Nederland. Heel lang was het voor mij ook een raadsel wat hij nou precies heeft meegemaakt. Ik weet het nog steeds niet helemaal. Maar in ieder geval is wel zeker nu dat hij in Russisch krijgsgevangenschap heeft verkeerd en in een Russisch gevangenenkamp heeft gezeten. En heb je enig idee waarom hij op een gegeven moment bij de SS is gegaan? Dat is in de zoektocht een van de meest frustrerende onderdelen van het verhaal. Ik kan heel goed reconstrueren waar die is geweest en ongeveer wat zijn rang was en dat soort dingen. Ook op basis van andere verhalen kom je daar veel over te weten. Maar waarom hij deed wat hij deed, dat is bijna niet goed na te gaan. Ik weet uit rapporten die na de oorlog over hem zijn verschenen, dat hij wel sympathie had voor wat dan Duitsland wordt genoemd. Nou ja, ik ga er maar van uit dat dat dan ook het nationaal socialisme in het algemeen was, of in ieder geval het systeem van de nazi's in Duitsland. Maar het lijkt ook een beetje geboren te zijn uit opportunisme. Mijn opa was een man, voor zover ik heb begrepen, die nogal gevoelig was voor nieuwe baantjes waarmee je snel weer even wat geld kon verdienen en wat aanzien kon vergaren. En daar kon hij heel fanatiek voor gaan. En misschien dat die combinatie hem heeft geleid tot het nazisme. Dus het is een beetje een tussenverhaal. Je moet het eigenlijk zo zien. Er zijn in de Nederlandse SS'ers zijn eigenlijk twee grote stromingen. De mensen die echt vanaf het begin van de bezetting erbij zijn gegaan. Dat waren echt de gelovige nazi's, zeg maar. Jongens uit de NSB, uit de jeugdstorm, uit de WA. Dat soort, ook andere fascistische partijen in Nederland. Bij. Maar opa zat daar allemaal niet bij. Is nooit lid geweest van de NSB. En later in de oorlog, vanaf 42, 43, komt dat op gang. Krijg je eigenlijk een tweede hele grote golf van mensen die werden geworven heel erg met het idee van, we hebben echt kanonnenvlees nodig, want Duitsland was op dat moment de oorlog aan het verliezen. En die mensen zijn vaak wat opportunistischer. Daar zaten ook heel veel mensen bij die echt een juridische vervolging probeerden te voorkomen door bij de SS te gaan en er verder niet veel met die ideologie leek te hebben. Mijn opa is, denk ik, op een gekke manier misschien een beetje een combinatie van beide. En misschien ook is de les wel van mijn opa dat die twee dingen helemaal niet altijd zo duidelijk gescheiden zijn. Dat mensen ook sympathie kunnen ontwikkelen voor een ideologie die al een beetje latent aanwezig is, maar misschien ook weer wordt versterkt op het moment dat je erbij zit. En dat het veel vloeiender gaat dan wat ik natuurlijk misschien ook als kleinzoon wil als verlossend antwoord. Dat ik gewoon weet van, oh, hij was of een fanatieke nazi die wist van, hier geloof ik helemaal in. Dan snap je tenminste waarom hij het deed. Of het was gewoon opportunisme. Maar ik heb het gevoel dat het de werkelijkheid een beetje te complex is in dat opzicht. Want jouw familie, jouw familie heeft een concentratiekamp verleden, toch? Wat hebben zij precies meegemaakt? Ja, niet mijn directe familie, niet mijn grootouders van mijn vaders kant hebben ondergedoken gezeten. Mm. Los van elkaar, bij mijn oma in de Zaanstreek en mijn opa volgens mij op de Veluwe. Zij zijn er gelukkig zelf doorheen gekomen. Maar de zus en de broer van mijn oma zijn vermoord. En ook de broer van mijn opa is vermoord en heel veel andere familieleden. En de ouders van mijn moeder die komen oorspronkelijk uit Polen, maar zijn respectievelijk opgegroeid in Berlijn en Wenen. Zijn in 1938 na de Anschluss los van elkaar naar Den Haag gevlucht. Zijn daar verliefd geworden op elkaar. Vind ik altijd zo mooi. Dat kan gewoon ook net pre-oorlog nog. Volgens mij bij de Oost-Joodse immigrantenvereniging. En zijn daarna ze woonden in Den Haag dus. En toen moesten ze, geloof ik, in 1941 mochten Joden niet meer bij de kust wonen. Dat was een regel. Toen zijn ze naar Bilthoven gegaan. En uiteindelijk was het veel te gevaarlijk. En zijn ze via Antwerpen en Lyon naar Zwitserland gevlucht. Maar hun ouders en broers en zusters zijn vermoord in concentratiekampen. Ja. Ja. Best een verleden. Ja, nou, goed. Ik kan me ook heel voorstellen dat je dan vanuit zo'n achtergrond helemaal niet per se iets wil weten over de SS. En nou, ik ben wel benieuwd, maar ik merk wel dat er een vraag toch in mijn hoofd opkomt. Denk je dat jouw opa Joden echt haatte? Dat weet ik echt niet. Ik weet het oprecht niet. Dat is iets wat ik met mijn vader wel eens heb besproken. Van, merkte jij na de oorlog aan hem bepaalde ideeën waaruit je kon opmaken van, oh ja, er zat nog wel fascistische ideeën of antisemitische ideeën in of zo. Ja, mijn vader zegt altijd op het gebied van antisemitisme helemaal niets. Hij zei, ik kan me niets, maar dan ook niets herinneren dat hij daar ooit iets over zei. Ja, ik weet ook niet of dat. Ja, misschien hoorde hij bij de mensen die daar ook helemaal niet per se mee bezig waren. Dat klinkt misschien heel raar, maar voor heel veel mensen die bij de SS zaten, was het antisemitisme niet altijd de belangrijkste drijfveer. Soms was het ook een soort anticommunisme. Of was het een beetje vaag gedefinieerd. Dus nee, ik denk niet dat mijn opa een echte antisemiet was, eigenlijk. Nee. Ja, maar ik weet het niet. Het is inderdaad. Dit zijn inderdaad vragen dat je denkt van het moet bijna wel. Dat. Weet je, want tijdens de opleiding voor SS'er is het verschil dat je niet alleen een militaire opleiding krijgt, zoals bij soldaten, maar je krijgt ook een ideologische training. En daar hoort antisemitische propaganda bij. Je wordt echt onderwezen in antisemitisme. Mm. En kijk, of mijn opa een antisemiet was zelf, weet ik niet. Maar ik weet wel dat hij bij die lessen moet hebben gezeten, waarbij ze dingen gingen kijken als de eeuwige Juden en zo, en waar ze echt rassenleer kregen. En ik ben zo ontzettend benieuwd altijd van, wat voel je dan op zo'n moment? Wat denk je dan? Daar moet je toch een mening over hebben. Je moet toch denken, dit is onzin of dit is waar. En dat schuurt. Dat is dat frustrerend dat ik dat niet echt weet. Dus, tijd voor muziek, lijkt me. Ja. Ja, en dat was Life's What You Make It van Talk Talk. U luistert nog steeds naar Onze Man op Reis. Ik ben Natasja van Wezel en tot 1 uur vannacht praat ik met Tim Berbers over de invloed van de Tweede Wereldoorlog op ons levens. Tim's opa zat bij de Waffen-SS en mijn 4 Joodse grootouders hebben de Holocaust overleefd. Tim, jij wilde dit nummer horen. Waarom? Ja, het zit al een beetje in de titel van het nummer Life's What You Make It. En het is een vraagstuk wat in het verhaal van mijn opa iets is waar ik heel erg veel over na heb gedacht. Dat hij uiteindelijk echt een keuze heeft gemaakt voor dit. Het is een groot verschil met wat jouw familie is overkomen. Die is echt overkomen. Terwijl mijn opa is uiteindelijk een SS'er geworden en heeft daar een heel verhaal aan gekregen of een verleden doorgekregen. En dat is allemaal gekomen door een actieve actie van hem. Hij had het ook niet hoeven doen. En dan was het helemaal niet gebeurd. Maar hij heeft het wel gedaan. En dat heeft alles veranderd. En ja, dit nummer van Talk Talk gaat eigenlijk daarover. Life's what you make it. Ik denk dat dat ook maar ten dele waar is. Ik bedoel, weet je, heel veel dingen overkomen ons wel. Maar in het geval van mijn opa vind ik het heel interessant. Ja, uiteindelijk heeft hij wel ergens een kruisje bijgezet. En heeft dat zijn leven veranderd. Denk je daar vaak over na hoe zijn leven, maar ook jouw vaders leven en jouw leven anders waren geweest als hij niet die keuze had gemaakt? Ja. Het is, ik vind het moeilijk om te zeggen in hoeverre dat oorlogsverleden voor mij echt een hele grote rol heeft gespeeld. En ook voor mijn vader bijvoorbeeld. Het feit dat het zo'n taboe is geweest heeft denk ik ook meegeholpen dat de rol daardoor op een gekke manier kleiner bleef. En het is de laatste jaren voor mij veel een grotere rol gaan spelen, omdat ik het ben gaan uitzoeken. Maar ik neem aan dat je het ook niet voor niets gaat uitzoeken. Nou ja, dat is een beetje waar, als ik het heb over dat hij een actieve keuze maakt om dit te gaan doen. Het heeft mij wel geïnspireerd, klinkt een beetje banaal in deze context, maar geïnspireerd om na te denken over de gevolgen van je keuzes in het hier en nu. Het is enerzijds heel interessant natuurlijk om te kijken naar wat hij toen heeft meegemaakt, maar we leven in een totale andere wereld. Het is ook makkelijk. Kijk, ik veroordeel wat mijn opa heeft gedaan, 100%. Maar het is ook een beetje makkelijk om vanuit nu alleen maar op die manier daarnaar te kijken van, ja, weet je, waarom heeft hij de keuzes gemaakt die hij toen deed? En daarbij wel eens te vergeten van wat doe je nu in het hier en nu om goede keuzes te maken. Dat is eigenlijk een vraag die veel mensen zich denk ik niet zo snel zullen stellen als ze het over dat onderwerp hebben. Je bedoelt ook misschien dat heel veel Nederlanders zeggen, op 6 mei zat iedereen in het verzet en nu zijn we heilig en hoeven nooit meer na te denken. Ja, ik denk dat heel veel mensen zichzelf, en ik ook, zichzelf wel eens de vraag hebben gesteld, wat zou ik hebben gedaan? En eigenlijk bedoelen mensen daar heel vaak mee, zou ik in het verzet zijn gegaan? Ik denk dat heel veel mensen misschien niet per se de vraag aandurven, zou ik bij de SS zijn gegaan? Omdat het een vraag is, als je die voor jezelf nu zou stellen, zeg je, nee, natuurlijk zou ik dat niet hebben gedaan. Omdat je helemaal kijkt met de bril van dat je al weet dat niet deugt. Maar zo moet je het natuurlijk niet zien. Veel mensen keken op een andere manier toen. Ze zaten er middenin. En al die mensen die dat hebben gedaan, die bij de SS zijn gegaan, die bij de NSB zijn gegaan, dat waren gewoon mensen, zoals jij en ik. Dus ja, waarom zou je daar helemaal niet mee kunnen identificeren? En ik denk dat die duistere kant van jezelf in dit soort conflicten misschien wel de moeite kan zijn om te onderzoeken. Ja. Omdat je er dan ook iets aan kan doen. Mooi. Wat gebeurde er na de oorlog precies met jouw opa? Mijn opa die is in eind 1945 teruggekomen uit Russische gevangenschap. Hij was er ontzettend slecht aan toe. Hij woog nog iets van 39 kilo. Was erg ziek. Had last van iets wat we tegenwoordig een posttraumatisch stresssyndroom zouden noemen. En wat toen een beetje eufemistisch zenuwziekte werd genoemd. Hij heeft een tijdje gevangen gezeten in de SS-kazerne of de SS-gevangenis in Den Helder, Fort Erfprinz. En daarna in kamp Vught. Kamp Vught werd tijdens de oorlog gebruikt om Joodse Nederlanders in gevangen te houden. Ook met opzet voor transport later. Veel verzetstrijders. Maar na de oorlog werd het gebruikt voor mensen die bij de SS hadden gezeten of bij de NSB als penitentiaire inrichting. Daar heeft mijn opa gezeten tot 1947. En toen kwam hij vrij in het voorjaar van 1947. Vind je dat terecht dat SS'ers op die manier na de oorlog werden gestraft? Of denk je dat dat op een andere manier had moeten gebeuren? Nou ja, wat ik wel interessant vond tijdens mijn zoektocht, dat was voor mij echt wel nieuws. In mijn ogen was het altijd zo van, ja, die mensen hebben dan gevangen gezeten. Daarna kwamen ze vrij en toen werd het een taboe en werd er verder niet meer over gesproken. Maar tijdens het onderzoek naar mijn opa kwam ik erachter dat er na de oorlog een stichting heeft bestaan die oud-SS'ers en NSB'ers in de gaten hield om te kijken of ze wel echt genoeg, ja, zeg maar, gederadicaliseerd waren. En ik was daar eigenlijk wel positief door verrast. Er werd namelijk wel echt gedacht van, kijk, deze mensen zijn natuurlijk niet alleen maar soldaten geweest. Ze waren ook een soort ideologische strijders met ideeën. Als we deze mensen straks massaal weer de samenleving in gaan sturen, kan dat wel? Of gaan ze zich dan op een gegeven moment weer opnieuw organiseren? Wij denken nu erg van, ja, Nederland was bevrijd en het was klaar. Maar heel veel mensen dachten toen van, je weet niet wat er nog allemaal broeit. Mm. En mijn opa is door die stichting tot diep in de jaren 50 om de zoveel tijd op ter controle geroepen, eigenlijk. Mm-hmm. En daar zijn rapporten over gemaakt, over of hij zich wel een beetje goed gedroeg. Ik kan een stukje voorlezen als je wil uit dat rapport. Heel graag. Over wat er dan over hem wordt gezegd. Dit is een stukje uit 1949. De titel van het stukje was dat hij een ziekelijke fantast was. En dan is de tekst: desondanks toch een goed arbeider. Sinds zijn huwelijk heeft hij eigenlijk geen toezicht meer nodig. Zijn vrouw is hem de baas en het gaat goed. Deze jongen zal zeker geen domme streken meer uithalen. Politiek gezien is hij dom. Wel ziet hij na lang praten in dat hij verkeerd heeft gehandeld. Ik verzoek u derhalve de toezicht te willen opheffen. Dus hier zag je langzaam dat er een idee was, ja, deze jongen kan wel weer de samenleving in. Maar dit is een stukje tekst wat voor mij enorm fascineert. Van wat heeft hij dan precies tijdens die oorlog gedaan? Ook omdat het gaat over van, hij zal geen domme streken meer uithalen. Er zit zo'n raar bevoogden toontje in. Mm-hmm. En ook politiek is hij dom. Je moet weten, mijn opa heeft 4 jaar lagere school gehad. Dat was het. En ja, blijkbaar vonden zij hem in dat opzicht ook niet erg slim. Maar hij zou ook niet meer de fout ingaan. Hij zou ook niet meer de fout ingaan. Nee, maar de hele tijd van, ja, maar wat zei hij dan? Weet je, wat was dan dom? Ja. Wat heeft hij dan voor domme streken uitgehaald? Dat hoor je de hele tijd niet. Maar, en kom je daar toch door je onderzoek bij in de buurt? Kom je dichter bij je opa in de buurt? Zeker wel als het gaat om de domme streken die hij heeft uitgehaald. Ja. Ja, dat zeker. Maar het is, kijk, dat is nu natuurlijk wat wij doen, heel erg het gesprek aangaan. Er is een enorme gemiste kans geweest dat er aan die mensen zoals mijn opa eigenlijk nooit is gevraagd van, waarom deed je dit nou? Er werd meer gepraat in termen van, weet je dat je fout was? Heb je spijt? Heb je berouw? En als iemand zei van, ja, is goed, ik zal het nooit meer doen. En mijn opa was Rooms-Katholiek, dus ik word gewoon weer een keurige Rooms-Katholieke jongen. Ik ga naar de kerk en was er heel snel van, oké. Je bent genezen of zo. Nou, wat wij nu doen is denk ik beter. Gewoon het erover hebben van, maar wat betekent het dan om zo'n keus te maken? Of om in een van die kanten van het verhaal te zitten? Ja, en ik denk ook dat het taboe wat dan ook door de familie zelf in stand wordt gehouden ook niet zo helpt. Nee, ik denk dat dit in dit geval zeker niet helpt. Nee, want jij gaf al een klein beetje aan over jouw familie dat ze er wel over spraken. In hoeverre, zeg maar, heeft het nog invloed gehad na de oorlog op hun leven, denk je? Oh, enorm. Ja, ik weet zeker dat mijn grootouders heel erg getraumatiseerd zijn geraakt. En hoe uitte zich dat? Ja, dus bij mijn oma, dat zij eigenlijk altijd over de oorlog praten. Ik lach er een beetje om, maar ja, het zorgde soms gewoon een beetje voor gekke situaties. En ik geloof ook letterlijk dat, ik heb wel eens gehoord dat mijn moeder mij als baby kwam ophalen en dat ze dan, dat ik in de box lag en dat mijn oma dan over de oorlog praatte. Mijn oma was ook heel nerveus. Altijd praatte heel veel en heel snel. Was wel heel sociaal. En dat is een beetje lastig. Dat hebben zowel mijn oma als mijn vader, die dan tweede generatie was, hebben gehad dat ze altijd heel erg leuk en vrolijk overkwamen. En nou, ik hoorde ook altijd van, oh, wat een vrolijke mensen zijn dat altijd. En zo wilden ze ook heel graag overkomen. Maar vaak dacht ik dan, als we thuis waren, van nou, zulke vrolijke mensen zijn het niet altijd. Want mijn oma had bijvoorbeeld heel erg nachtmerries. Van de onderduik. Ze had heel erg claustrofobie. Want ze heeft 2 jaar in een klein kamertje opgesloten gezeten samen met haar vader. En ze had, ja, iets wat je noemt survivor's guilt. Heel vaak zei zij, Ze hadden mij moeten vermoorden en niet mijn broer en mijn zus. En dat is natuurlijk heel zwaar voor zowel je kinderen als voor je kleinkinderen. Want ik dacht ook, wow, mijn oma had er niet mogen zijn. Hadden we er mogen zijn? En ik denk dat dat sowieso die oorlog die invloed op mij heeft gehad. Dat ik al heel jong leerde via mijn grootouders. Mijn opa heb ik nooit gekend aan die kant. Mijn grootouders van de andere kant heb ik alleen mijn opa gekend. En ja, die waren ook getraumatiseerd trouwens op hun manier. Maar die waren heel erg van, je moet heel succesvol zijn. Mijn grootvader die heeft zichzelf gered eigenlijk. Uit een kamp, een klein kamp, een doorvoerkamp in Frankrijk. Door te zeggen, ik ben een hele beroemde journalist en helemaal geen Jood. En ik moet hierdoor nu vrijgelaten worden samen met mijn vrouw. En nou ja, op die manier is hij vrijgekomen. En dus was het ook heel belangrijk om dat ook te presteren en om moed te tonen. Die combinatie, dat zorgde er eigenlijk voor dat ik als kind dacht van, nou, die wereld is echt doodeng. Maar had je ook het gevoel dat je heel succesvol moest zijn? Ja, dat ook. Ja. Dus de wereld is doodeng en gevaarlijk. En als er mensen zijn die mijn familie willen vermoorden, dan is het leven geen sesamstraat. En ik moet heel succesvol zijn. En dat was niet een hele prettige combinatie. En daarnaast had ik heel erg het idee dat ik mijn grootouders heel gelukkig moest maken. Ze hadden al zoveel ellende gehad. Ik ben enig kind en enig kleinkind. Dus ja, ik voelde heel erg alsof het hele leed en het hele lot van de wereld op mijn schouders lag eigenlijk. Want had je wel een hele open relatie met je oma, in de zin dat je wel echt soms met haar ging zitten om het erover te hebben? Ja, ik was dol op haar. Sowieso. Ik had een hele goede relatie met mijn oma. Het was een soort van mijn tweede moeder. En ik ging ook 1-2 keer per week bij haar slapen. En dat was altijd heel erg leuk. Maar ik voelde wel altijd als klein kind haar verdriet. En dat wilde ik weghalen. En ik weet ook, dan ging ik op vrijdagochtend, sliep ik op donderdagavond bij, ging ik op vrijdagochtend naar school. En dan had ik moeite om haar achter te laten, alleen te laten. En later is het pas gekomen dat ik echt heel veel daarover ben gaan praten. Ik denk, ik heb ook een paar jaar gehad dat ik helemaal niet met de oorlog te maken wilde hebben. En op mijn 16e kreeg ik een soort obsessie. Dat ik echt alles wilde zien. En toen ben ik ook naar Auschwitz geweest, heel jong. Het museum uiteraard. En toen ook, wat is er gebeurd? En ik moet de schimmen uit mijn verleden leren kennen. En waarom wil je dat dan op zo'n moment? Ja, dat is een goede vraag. Mijn vader grapte ook van, ja, had beter je geld kunnen besteden door naar Salau of Lorette Mar te gaan. Ja. Maar ik, eigenlijk wat ik zeg, ik had heel erg het gevoel dat er schimmen in mijn familie zaten. En dat klinkt alsof ik heel erg in voodoo geloof. Of in geesten. En dat bedoel ik niet zo. Maar bijvoorbeeld op feestjes werd er altijd even gerefereerd aan degenen die er niet waren en wel hadden kunnen zijn. Mijn oma had het altijd over haar broer en haar zus als een soort van helden. Dus de mensen waren dood en dat had mijn familie kunnen zijn, maar dat waren ze niet meer, want ze waren vermoord. Ik heb ze nooit gekend, ik heb ze ook nooit leren kennen. Alleen ze waren overal, de hele tijd. En ik denk, net als jij, op een andere manier, dacht ik op een gegeven moment, wie zijn die mensen? Ja, ik heb ze nooit leren kennen. En waar zijn ze geweest? Wat is er precies gebeurd? Heel erg controle. Ja, ik herken heel erg wat je zegt, hoor. Ik heb het zelf bij mijn opa altijd, en ik merk dat de laatste jaren een beetje veranderd is. Heel lang gedacht van, nou, ik ben geïnteresseerd in wat hij heeft meegemaakt, maar ik heb verder helemaal niet zoveel met die man. Weet je, ik bedoel, waarom zou ik me aangesproken moeten voelen op wat hij heeft meegemaakt? Of heb ik een band met hem puur alleen omdat het mijn opa is? Maar toch ga je daar op een gegeven moment wel over nadenken. Dat je denkt, ja, het kan toch bijna niet anders dat er op een bepaalde manier iets door die familie moet zijn blijven lopen, waardoor je toch beïnvloed bent door wat hij heeft meegemaakt. Of en weet je, daar ga je of dan op hem lijkt, zelfs genetisch. Nou ja, dat je op hem lijkt. Dat, ik weet het niet. Ik ben op een gegeven moment met zijn jongste zus gaan praten. Het was enige van de broers en zussen die nog in leven was. Leeft inmiddels ook al niet meer. Een paar jaar geleden overleden. Ik had haar nog nooit gezien. Ze woonde in een bejaardentehuis met een man in Brabant, waar mijn vaders familie oorspronkelijk vandaan komt. En ik kom aanlopen. Ze staat met een rollator in de deuropening. En het eerste wat ze zegt is, je lijkt sprekend op je opa. Oh, wow. En dat is heel erg soort van, maar wat bedoel je daar dan mee, weet je wel? Want als je een foto zou zien van mijn opa, maar hij lijkt helemaal niet zo op mij, vind ik. Ik bedoel, ik zou nou niet zeggen van, oh, het is duidelijk echt één gezicht. Mijn vader lijkt bijvoorbeeld echt heel erg op mijn opa. Ik lijk ook voor een groot deel wel op mijn moeder. Maar ja, dan ga je toch denken, wat bedoelt ze daar dan mee? Van, heb ik een bepaalde manier van lopen, doen? Of ja, wat is dat dan? En je gaat natuurlijk toch wel nadenken van, mijn vader is ook opgevoed door mijn opa. Weet je, op wat voor manier kan dat doorklinken? Een bepaalde mentaliteit die ik misschien ook daardoor nog heb. En heb je iets gevonden? Ik vind het altijd lastig omdat ik soms bang ben dat ik misschien een verhaaltje ervan ga maken. Maar waarin ik wel op mijn opa lijk. En dat is iets wat ik wel ook heel erg van mijn vader heb meegekregen. En dat is ook wel echt iets wat hij van zijn vader heeft meegekregen. Is een best wel sterk anti-autoritair denken. En dat klinkt misschien gek als je denkt aan het nazisme. Want je denkt heel snel, dat soort mensen waren juist heel erg voor autoriteit. Maar eigenlijk waren die heel erg voor een bepaalde autoriteit. Mijn opa was iemand die wantrouwde de elite enorm. Die had heel erg het gevoel van, ik word altijd een beetje genaaid door de elite. En, dat hoor je nu ook maar al te vaak. Ja, dat hoor je nog steeds heel vaak. En ik denk dat mijn opa zeker dat sentiment heel erg had. Mijn vader had dat op een bepaalde manier ook wel. Maar mijn vader is een echte linkse babyboomer geworden. Juist helemaal de andere kant op. En ik denk dat ik dat wel een beetje op een gekke manier heb meegekregen. Hoewel ik niet echt een frustratie daarin voel. Misschien ook omdat ik een ander soort uiteindelijk opvoeding heb gehad. Hè, wat ik al zei, mijn vader of mijn opa heeft 4 jaar lagere school gehad. Ik ben uiteindelijk naar het gymnasium gegaan, heb gestudeerd. Dus misschien ook minder reden om echt boos te zijn. Maar ik herken op een gekke manier wel een beetje dat gevoel. Een soort wat jij dan zegt, wantrouwen in de zin van, de wereld is vijandig. Heb ik misschien wel een beetje soms het idee van, de wereld is niet per se er voor jou of zo. En ik denk dat dat ook een sentiment is wat heel erg in de familie, misschien zelfs al zat voordat mijn opa er was. En heeft jouw vader het moeilijk gehad met het verleden van je opa? Mijn vader heeft het, maar ik had nooit het gevoel dat mijn vader het er echt moeilijk mee had gehad. Totdat ik met mijn vader naar het archief in Den Haag ging om het dossier van mijn opa in te kijken. Ik had een mail gestuurd naar Den Haag met de vraag of daar iets lag. Daar liggen alle dossiers van Nederlanders die in vreemde krijgsdienst hebben gezeten, ook in de Tweede Wereldoorlog. Wij gingen daar samen naartoe. Geen idee wat daarin zou staan. Je treft daar een enorme stapel aan papier waar je een soort verhaal dan van moet maken. Nou, dat is wat ik het afgelopen jaren heb gedaan. En mijn vader was daarbij. We zaten dat samen te bekijken. En ik heb mijn vader niet vaak zo emotioneel toch gezien. Mijn vader is niet iemand die dat heel erg uit. Maar toen dacht ik toch wel van, ah, doe toch meer met je dan je misschien op het oog zegt. Hij is toch iemand die het altijd heel erg uit, of vanuit het idee van, ik ben vooral nieuwsgierig naar wat hij heeft meegemaakt. Mm. Maar ja, misschien doet het toch wel wat meer met je dan je voor mogelijk had gehouden. Als ineens die hele doos van Pandora opengaat en het blijkt dat je vader, waar je toch natuurlijk best wel een belangrijke band mee hebt gehad in je leven, dit allemaal heeft meegemaakt. Ja, het lijkt me heel verwarrend als je aan de ene kant echt tegen bent en een heel andere route kiest in het leven. En tegelijkertijd, je vader, de meeste mensen houden van hun vader. Ja, nee, absoluut. Maar dat heeft mijn vader ook nog steeds, hoor. Mijn vader is helemaal niet anders gaan denken over zijn vader in die zin. Het is natuurlijk ook voor mijn vader heel gek dat je iets leest over iemand wat hij meemaakte in de tijd dat mijn vader nog niet geboren was. Dus het is bijna een heel ander persoon. Een jongen van 19 die dingen meemaakt. En mijn vader herinnert zijn vader, mijn opa, ook eigenlijk alleen maar als een prettige man. Nou moet ik er wel bij zeggen dat mijn opa was een, oh, en dat hoort ook wel denk ik heel erg bij die generatie vaders. Was niet bezig met opvoeding. Of het was iemand die werkte, binnenkwam, ging zitten en waar je verder niks van hoorde. Dat hoorde ook wel heel erg bij die tijd. Mijn vader is later begon hem wel op te vallen. En ik ben er ook wel veel over gaan nadenken. Is dat mijn opa wel abnormaal stil was vergeleken met mannen van zijn generatie. Hij was eigenlijk heel erg in zichzelf teruggetrokken. En dat werd ook steeds erger naarmate hij ouder werd. Hij kon ook geen oorlogsfilms meer kijken en dat soort dingen. En mijn vader, die daar heel erg mee bezig was, die raadde hem wel eens aan om iets te kijken. Bijvoorbeeld toen Shoah op tv werd uitgezonden. Van, ja, kijk daar nou eens naar. Ja, dat kon hij niet aan, dat soort dingen. En was er schaamte? Heb jij je wel eens geschaamd voor je familiegeschiedenis? Nee. Het is wel grappig dat mensen vragen dat best wel vaak. En ik kom ook wel mensen tegen die dan zeggen van, nou, ik zou het toch wel heel moeilijk vinden of zo en dat soort dingen. Maar ik weet het niet. Ik misschien zou ik me wel moeten schamen ervoor. Ik vind het heel erg wat mijn opa heeft gedaan. Maar ik denk eigenlijk dat de schaamte alleen maar in dit punt van de geschiedenis negatief gaat werken. Omdat je het er dan niet over wil gaan hebben. En niet wil kijken van wat bewoog hem, wie was hij, wie waren die mensen in die tijd. En ik merk dat bij mezelf ook een beetje. Zo van ja, ik heb liever de nieuwsgierigheid naar dat kwaad, om er iets mee te kunnen, ook in het nu, dan schaamte voelen voor iets wat je uiteindelijk niet zelf hebt gedaan. Dus je moet er dan denk ik beter zo naar kijken. Sorry. Nee, ja, ik vroeg me af of jij er ooit last van hebt gehad. Ik denk het niet als ik je zo hoor. Maar ik wil het niet voor je invullen. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat toen ik op de middelbare school zat bijvoorbeeld, kan ik me herinneren dat er een keer een vader van een jongen die bij mij in hetzelfde jaar zat langskwam om te vertellen over zijn onderduiktijd als Joods kind in die tijd. En dat was een van de eerste momenten in mijn leven dat ik toch dacht, mijn opa stond echt aan de verkeerde kant. Die stond aan de kant van de mensen die jouw familie hebben vermoord. Die droeg hetzelfde uniform als de mensen die jouw familie hebben vermoord. Die heeft een eed gezworen op de Führer die jouw familie heeft vermoord. En dat was wel voor het eerst dat ik, ik weet niet of schaamte het goede woord is, maar dat ik het er wel moeilijker mee had. En dacht, dit is wel, ik moet hier iets mee of zo. Ik denk dat dat het meer is uiteindelijk. Ja. En dat is daarom ben je het boek gaan schrijven uiteindelijk. Ja, daarom ben ik uiteindelijk toch een beetje die zoektocht gaan doen om erachter te komen wat dat dan precies is. En dat is lastig. En ik denk in jouw geval, maar goed, jij kan dat beter vertellen dan ik, dat je het voordeel hebt gehad in die zin dat je de mensen over wie het nu hebben, dat je die allemaal goed gekend hebt en er goed mee hebt gepraat. En daardoor eigenlijk best wel goed weet wat ze hebben meegemaakt, toch? Ja, ik denk wel niet al mijn opa's en oma's dus, maar mijn oma heeft geleefd op mijn 23ste. Daar heb ik dus een goede band mee. Mijn ouders weten heel veel, wisten heel veel. Dus dat is zeker zo. En ik denk ook wel, wat ik al eerder zei, dat de derde generatie, volgens mij, ik heb er wel last van gehad, maar positieve is dus dat wij erover zijn gaan praten, voor mijn gevoel. En daarom heeft het gek genoeg ook positieve kanten. Want voor mij bijvoorbeeld die alertheid waar ik eerder over vertelde. Dat zorgt er ook voor dat ik de wereld nu heel goed in de gaten hou. En mijn opa, de vader van mijn moeder, die zei bijvoorbeeld altijd, de Holocaust mag niet alleen ons Joden nooit meer overkomen, maar helemaal niemand niet. En daarom vecht ik bijvoorbeeld tegen racisme en dat soort dingen. En dat doe ik echt met volle overtuiging. Dus ja, dat heeft ook wel positieve kanten, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ik merk bij mezelf dat mijn zoektocht me daarin ook echt heeft veranderd. Dat ik, weet je, ik wist altijd wel, weet je, hoe goed en kwaad verdeeld was in de Tweede Wereldoorlog. Dat heb ik niet geleerd door de zoektocht. Weet je, dat wist ik al hoe het zat. Maar ik denk dat ik wel lange tijd een wat cynischere kijk had op het verhaal, of mijn verhouding tot mijn opa eigenlijk. Ik heb verder met die man ook niet zoveel te maken. Maar ik merk nu wel dat het meer het besef oplevert van, ja, misschien kun je het wel zien als een manier voor jezelf om na te denken over wat zijn de dingen die ik nu doe om te voorkomen dat dit soort dingen zich op wat voor manier opnieuw de kop kunnen opsteken. Want, weet je, ik weet niet hoe jij daar naar kijkt. Ik bedoel, ik ben niet altijd heel optimistisch over dat het altijd goed zal gaan. Ik denk dat veel van de verkeerde energieën die erop zaten achter de opkomst van het fascisme, dat die niet echt zijn opgelost in veel opzichten. En dat gevaar dat mensen zich achter dat soort ideologieën scharen eigenlijk nog misschien wel meer aanwezig is dan we hopen dat die is. Oh, zeker, ja. Nee, ik denk ook absoluut niet dat het nooit meer kan gebeuren. Ik weet niet zeker of het met Joden gaat gebeuren en wanneer. Maar ik denk, het is ooit gebeurd, dus het kan ooit gebeuren. Heb jij misschien zelfs het idee dat de derde generatie, of dat het misschien nu meer nodig is dan 20 jaar of 30 jaar geleden? Ik zie wel een bepaalde verrechtsing of een normalisering van racisme in de samenleving. Dus ja, ik maak me daar soms wel zorgen over. En denk je dat het ook een rol kan spelen dat het verder weg raakt? Nou ja, je hoort natuurlijk wel heel vaak, ik weet niet of jij dat hoort, we zijn er allebei veel mee bezig in ons werk, van het is al bijna 80 jaar geleden. Vooral door jongeren, maar er zijn meer mensen die dat zeggen. En ik denk, al 80 jaar geleden. Pas 80 jaar geleden, ja. En dat vind ik wel, dat vind ik zorgelijk. En sommige mensen zeggen ook, ach ja, nou, de 80-jarige oorlog zijn we ook al lang vergeten. En waarom dan toch zo vasthouden aan de Holocaust en aan de Tweede Wereldoorlog? En dan denk ik, nou ja, er leven nog echt heel veel nabestaanden van. Ten eerste. En ten tweede, het gaat mij niet per se omdat het Joden waren. Of wat er dan. En de andere groepen, sorry, die moeten we niet vergeten. Maar waar het me ook om gaat, is het mechanisme van genocide en uitroeiing. En er vinden nog genocides plaats in de wereld, right now. Dus ik ben het heel erg met je eens dat het mechanisme snappen heel belangrijk is. Ja, en ik denk ook dat er twee gevaren schuilen op een gekke manier die met elkaar in tegenspraak lijken. Dat het aan de ene kant vergeten kan worden. Dat mensen de gevaren niet meer herkennen van het fascisme zoals het nu de kop zou kunnen opsteken. Maar ik denk tegelijkertijd ook dat er een gevaar in schuilt dat als je niet echt verdiept in de verhalen, dat het een soort mythologisering wordt. En daar maak ik me soms ook een beetje zorgen over. Want dat kan ervoor zorgen dat een term als nazi betekenisloos wordt. Ja. Dat het een soort van, dat is dan het ultieme kwaad. Maar ja, als je dat misschien vaak genoeg herhaald, zonder dat mensen snappen waarom het ultieme kwaad is. Zonder dat ze, zoals ik, echt uitzoeken hoe het werkt en begrijpen hoe de mechanismes erachter zitten. En dat het hele normale mensen kan overkomen dat ze nazi worden, zeg maar. Dat ook een gevaar in zich heeft. Ja, of verzet, of heel veel van die termen waar nu heel veel mee wordt gestrooid. Ja, precies. Dat is heel erg. Dit is erger dan de Holocaust. Ja, dat gaat nu, weet je, het begint nu wel heel bijna normaal te worden dat mensen dat soort dingen gaan doen. En daar maak ik me wel zorgen over, want dat is bijna een soort postume rehabilitering van de nazi's. Want dan als je dingen die nu spelen heel snel gaat vergelijken met de nazi's, dan kan je ook gaan denken van, dus het viel eigenlijk wel mee toen. Maar dat is natuurlijk niet met elkaar te vergelijken. En ja, ik denk dat die mythologisering ook wel een beetje een gevaar vormt. Omdat natuurlijk de mensen die het hebben meegemaakt echt in rap tempo verdwijnen uit onze wereld. Ja, daarom is het goed, denk ik, dat wij het gesprek nu voeren als derde generatie. Ik zou nog uren met je door kunnen praten, maar de tijd is alweer bijna op. Nog één vraag. Wij zijn dertigers allebei. En stel dat wij kinderen krijgen, ik bedoel niet per se samen, maar jij en ik. Zullen die denk je nog steeds beïnvloed zijn door het oorlogsverleden van hun grootouders? Gaat het ooit over? En moet dat? Op een bepaalde manier zou ik willen dat het ooit over ging, omdat het niet meer nodig zou hoeven zijn om het erover te hebben. Omdat de gevaren van het nazisme echt verdwenen zouden zijn. Ik ben bang dat niet zo snel het geval zal zijn. En in dat geval hoop ik dat ze het er juist wel bewust over blijven hebben met elkaar. Dat ze zich er vooral ook in verdiepen en erachter komen van hoe het werkt, waarom mensen zulke vreselijke dingen elkaar aan konden doen en het op die manier levend houden, maar het ook constructief kunnen inzetten voor hoe de samenleving dan is. En heb hoe jij erover oud nagedacht over die vraag? Ja, daar denk ik constant over na. Ook vooral hoe oud ik ze er iets over ga vertellen. Ja, ik denk dat het voor mij, hoop ik natuurlijk. Mijn ouders dachten natuurlijk ook dat ze niks aan mij door zouden geven, wat niet helemaal gelukt was. Ik denk dat, kijk, mijn kinderen zullen mijn grootouders niet meer kennen. Want die leven niet meer. Dus die directe confrontatie met angst en trauma, die hebben ze niet meer. Ik vind het zeker heel belangrijk om het verhaal te vertellen van de familiegeschiedenis. En absoluut wat je zegt ook, hè, fascisme bestaat. Daar moeten we aan wennen. Of aan wennen, dat klinkt wel weer heel negatief. Maar dat is goed om te weten. Maar ik zou het wel op gepaste leeftijd doen, denk ik. Dus niet voor hun 12e. Ja, ik heb er nog niet zo concreet over nagedacht. Maar ik denk dat je wel gelijk hebt, ja. Dankjewel, Tim. Dank voor je openhartigheid en dit fijne gesprek. Zoals ik al zei, zou ik nog uren met je door kunnen spreken, maar de tijd is op. Volgende week ga ik door op dit onderwerp en spreek ik over kinderen in oorlog met journalist en documentairemaker Sinan Can. Dank u voor het luisteren. Na het nieuws hoort u De Wereld van BNNVARA. En ik wens u nog een hele mooie nacht. Een man op reis met Natasja van Wezel. BNN VARA. NPO Radio 1. Het is 1 uur, Jeroen van Kan met het